Lakan kanya kono koda mandun lakinam damana tinikaran bang manal wajimu. Indakana pinagtawan kodimu. Tiap-tiap ikaw nga pun ikaw na kami wit kajabatan batu marok inarik mo ikaw marok kusawod salusin toyon inna tindiki ja kau rambat diki kau ngai putan dia salu simda tu kono kuda mana di nare kanya na pinang tawan kau dimyo inna kana tin pani lagu langit maman mesan natin mayawatan dumatang kisiu wataw sukurara na lagi maman kisiu atin kaya kuno kasitan batan batao hendakkan natin di mana pinagdawan kami sa neke maras kali namin kunung at ang makaginuan hindi akong kuno kanya pang mana. Kanya isyanya na salapak ya batan taga tikat kuno batan basalo tikat ya kuno bulawan kaya nolamud hatin masing kaya kanya magpanaw salapak ya batun kuno kakam kaman banalin hindi kaginuan na pinagtawan ka din mo. Nasa na pa ka din mo ba mayabatan dumatang tao tumindal atin misal di kikuni kau batan bang sa ginanon. Hinda ka lumamak ka na lang batan batan ulele kaginuanin hindi akong salusin hindi manabay no kanan salusin linamin kunot limukonin hinkanya kwanting kuno pangidlap nga tayong lungsod kuno bulawan bang sulapayuin hinari manaba kanya magraprai manakuno. Hinatin barakano kanan nasakap yun ng ginsanin. Hinkanya pang batanin at tapis ng paringanin. Hinanamin at limukonin. Kanya pang banalatin rinambuan lagat bulawan Hinkanya bang bana natin kuminsit ng kurilanin. Hinari kanya bali na may timo kanano sa kong kuminsit. Hinari kunuhuyin. Hinatin manamalang itlap ngating nung sudatin bago nga pat nunipon yun. Hinda ka na kudaman, hinda ka nindi mo kuno. Pinagtawan ka rin umisan di kinatuluan ko kami atin manawa atin atong pangamak baton itawin. Hindi mo na nagsalad ka baton dumigwang ko lang dakon. Hinda ka nagsuwang kuto tayo, hinta magmisan ko nagsuwangin. Hinda nagsalad ka di mo maliki manato, ikaw batang sumidumiguan. Hinatin magsakalo-kalo magsala, daka natin salo sa kukunong nagsuwangin. May tin kuat nagsalad, hambak ko na kuha niya, ito ko nga buo, magsasiyak ko nga kuha niya din niyo. Hindakan manamat, dagwa sita no yaman, hindi niya magdapray mo na kuno. Hinda tindakan manamak, ukan magtarap siyong akulo, nagwasikli amitang duyanon. Hinkanya magdapray manang manar, pagdagwas siya akanya, nagwasikang duyanon. Kanya ba manaw ya na seto, magsiyak na inkuno, rapat kuno at sapawin. Handa kan de mo kanan, naka na kuno na maguna. Ito marap to akunin. Kanya salos ba ikor pangyate kaya, pangidlak na sitbasad, kanya palagi ko yakunin. Kanya bang banal, siya niya na basilad, ano takong sinilad. Kaya na si inlamod, jaya mo na bang bulawan, no sila diya buong kanyang. Hinda ka na pinagtawan ka rin mong pagbalinot kukunoyin. Hinda ka na tinsyakan ko kamyo ba sinukuno makasawin. kanya ko naman di kimo na makilala ko na pagdagwa siya babanan. Hinatin kanya ko no mana kuno ko daman salo sinto yo kanya wakya misa mulang kuno tadkan batan badagun hin pagdag basit kudaman salu sintoyon hin nage baking kanya kuno batan bawina salanin in misan mulang kuno tastasan kuno osoto nga boba narit kudamanin handa kanu kanan bakwantin gawain binasalanin inatindakan manu nga kuno pagkingan ko sa lus, dagwas ko na.